Pełna dostępność modeli, to jeszcze czeka na nas doskonała oferta i korzyści nawet do 38 700 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Jak świat się zmienił w ostatnich 30 minutach? Zobaczmy. Anna Kowalik, Brancati. Cztery ofiary śmiertelne wypadków w masywie Mont Blanc. Wśród nich jest Polak. Prokuratura wyznaczy termin przedstawienia zarzutów Michałowi Wosiowi. Dziś Sejm odebrał mu immunitet. Wyposażeni w worki na śmieci wolontariusze wyjdą w góry. W Zakopanem ruszyła akcja Czyste Tatry. Polak jest wśród czterech ofiar wypadków, do których doszło w masywie Mont Blanc. W środę i czwartek trzech alpinistów zginęło po stronie francuskiej, a jeden po włoskiej. Służby ratunkowe informują, że polski alpinista zginął podczas wspinaczki normalnym francuskim szlakiem, a do śmiertelnego wypadku doszło w rejonie Grani Guter. Wspinacz pośliznął się, był sam, wyjaśnili ratownicy górscy. Pozostałe ofiary to wspinacze z Tajwanu, Niemiec i Włoch. Ranni w wypadku polskiego autokaru w Niemczech wyszli ze szpitala. W nocy na autostradzie A24 między Berlinem a Hamburgiem autobus zjechał z pasa i uderzył w barierkę rozdzielającą jezdnię. 16 osób zostało lekko rannych, 6 z nich trafiło do szpitala. Rannym została udzielona pomoc ambulatoryjna, powiedział rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński. Podkreślił, że były to głównie zadrapania, skaleczenia i drobne stłuczenia. Dodał, że z 6 osób, którym udzielono pomocy, 4 pojechały podstawionym busem, a 2 zabrały rodziny. Oczywiście każdy wypadek jest dolegliwy. Na szczęście skończyło się to bez jakichkolwiek większych obrażeń. Większość tych obrażeń to były drobne potłuczenia. Cała sprawa jest monitorowana przez naszą placówkę w Hamburgu. Autobus uderzył w barierkę między jezdniami autostrady i w znak drogowy. Rozbite zostały okna z lewej strony pojazdu i to właśnie z powodu szkła. Najbardziej ucierpieli pasażerowie. Autobusem podróżowało łącznie 59 osób. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sejm zmienił definicję gwałtu. Posłowie przyjęli projekt nowelizacji kodeksu karnego. Za gwałt uznawane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego mimo braku zgody drugiej osoby. W przepisach nic się nie zmieni, mówiła w Pulsie Trójki radczyni prawna Agata Bzdyń. Te przepisy nadal wymagają, żeby udowodnić, że to było za pomocą przemocy, podstępu bądź groźby lub w jakiś sobie inny sposób, bez zgody, ale w jakiś sposób. I ten sprawca musi działać w kierunku tego, żeby zmusić nas w jakikolwiek sposób do tego stosunku seksualnego. Zadowolona ze zmian jest natomiast Maja Staśko, aktywistka i feministka. Teraz każda osoba, która w momencie zgwałcenia miała tak zwaną reakcję zamrożenia, która polegała na tym, że nie krzyczała, nie wyrywała się, nie było takiego aktywnego oporu, o który cały czas osoby, które doświadczyły przemocy, są dopytywane, a nie powinny być, poczuje, że polski kodeks karny jest dla nich. Ich krzywda jest krzywdą. Przeszła także poprawka, zgodnie z którą przestępstwo zgwałcenia ma podlegać karze pozbawienia wolności do 15 lat. Obecna górna granica to 12. Ustawa trafi do Senatu. Prokuratura wyznaczy termin przedstawienia zarzutu posłowi Michałowi Wosiowi oraz przesłuchania go jako podejrzanego. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem, że dzięki decyzji Sejmu o pozbawieniu polityka suwerennej Polski immunitetu dalsze działania przebiegną szybko i sprawnie. Decyzja dzisiejsza Sejmu pozwalająca na przedstawienie panu Wosiowi zarzutu popełnienia przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego powoduje, że teraz prokurator bardzo sprawnie przygotuje postanowienie o przedstawieniu zarzutów, no bo wcześniej było to niemożliwe z uwagi na chroniący pana Wosia immunitet. Sprawa dotyczy kupna Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Sam Michał Woś zapewnia, że decyzję podejmował zgodnie z prawem. Mamy wniosek o charakterze represji politycznych. Podejmowałem decyzję na podstawie prawa. Poseł stwierdził też, że ta sprawa jest niepokojąca, bo taka sytuacja zdarza się w Sejmie pierwszy raz od 30 lat. W Zakopanem rozpoczęła się akcja Czyste Tatry. Na równi Krupowej stanęło miasteczko ekologiczne, w którym będą odbywać się warsztaty i prelekcje. Jutro wolontariusze wyposażeni w worki na śmieci wyjdą w góry. Maria Kozłowska z Tatrzańskiego Parku Narodowego mówi, że wciąż trzeba przypominać, by nie zostawiać po sobie śmieci. Dodaje jednak, że sytuacja się poprawia. W Tatrach z roku na rok śmieci jest coraz mniej,

Zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak świetny numer jak Favorite grupy Fountains DC nie trafił do 20 nowej listy przebojów trójki. Składajmy to wszystko na upał. Dobry wieczór Państwu. Katarzyna First-Wojtkowska, Maciej Jankowski, Marek Pawlukiewicz i przed mikrofonem Piotr Metz. To pierwsza trójka aż do 22. Jamie XX. Znakomita nowość. Od 15 minut w propozycjach. Gościem Jamie XX-a jest tym razem Robin, a najpiękniejszym utworem dla mnie w nowościach tego tygodnia jest ktoś, kto kryje się za pseudonimem Ruxley. We're caught in a riptide under a waterfall, but I think it's beautiful. Swept up in a landslide. Paradise. Could you hear our hearts collide? 'Cause it feels like our love is getting smaller by the minute. So easy to break, it's not as easy to say. We're at the bottom of the deep end, freezing. Somehow when I see you down, we both need bigger love. Strong enough to rip an ocean open. Maybe I'm still hoping we could both pull each other up. Got it wrong a million times, and all the wrongs won't make it right, no. Maybe now it's do or die, holding out for silver linings. Can you hear our hearts collide? 'Cause it feels like our love is getting smaller by the minute. So easy to break, it's not as easy to say. We're at the bottom of the deep end.

Jeżeli wsłuchacie uważnie w tekst, to mamy tu krótką historię hip-hopu w kilka minut. Come on, Pete Rock, utwór Dreamin. To nowa muzyka, ale nie propozycja do listy przebojów trójki. Nasz adres to lista@polskieradio.pl. Dziś notowanie ósme i przed nami jedna właśnie z nowych propozycji. Saksofonistka z nowej londyńskiej sceny jazzowej nazywa się Nubia Garcia, The Seer. We'll be right back. The Sears w propozycjach do nowej listy przebojów trójki, reprezentantka wspaniałej, kreatywnej, nowej londyńskiej sceny jazzowej. 4 lata temu wziął udział w niezwykłym projekcie, który nazywał się London Brew i był inspirowany klasykiem Milesa Davisa, Beaches Brew, na nowo zinterpretowanym przez wielu muzyków z tej właśnie sceny. Dziś po 20 w pierwszej trójce sesja, piękna sesja, którą dziś zagrała z Karolem Łakomcem w osieckiej Kasia Lins. Gościem po 21 będzie też Mary z Polski, ale to nie wszystko. No i poza tym przede wszystkim nowa muzyka, Katie J. Pearson. May the wind be always at your back. Anna Katie sprytnie poradziła sobie na tegorocznym Record Store Day, mając nikły dorobek płytowy, nie wydawała kolorowego winyla ani podobnych ekscesów. Po prostu zaoferowała na swojej stronie internetowej dwie bardzo ładne koszulki i jeszcze ładniejszy jedwabny szalik. Tak też można. Zauważyłem, że podczas jesiennej trasy koncertowej gra nie tylko w Anglii, ale wyskakuje na chwilę do Pragi, co polecam uwadze naszych muzycznych promotorów. I kolejna nowość zespół nazywa się She Drew the Gun. Pamiętam, że że kilka lat temu wygrali bardzo ważny konkurs, tak zwany Emerging Talents na festiwalu w Glastonbury. Nowy utwór nazywa się Skowyt, tak jak klasyczna nowela. Subatomic particles, dark matter couldn't limit me. Blessed at the dawn of space, time, and symmetry. Destined to be formed in the belly of divinity. A symphony of celestial mechanics. Asteroid moons pulling tides across granite. Gravity sparked fusion of interstellar parts. Exploded in the hearts of long dead stars. I was there when Mother Earth was just a daughter. Life force in the water crawled out the ocean in microscopic form amongst the spiders and the scorpions. I was born, I transformed all the secrets held in the double helix, waiting in genetic mutations to reveal it. Most exquisite artistry on the horizon, all the beauty and complexity of consciousness arising. Could I run? On the forest floors, eating plant forms from the cosmos, magic in the spores, vertebrae on arching, marching towards ice ages, starving in the plains, sparking up fires, carving artwork in the caves. I came through like a spear, clear as the target is for wolves and hyenas. Over animal carcasses, harness the power of the shaman and the raven as she sings. Yeah, we saw the spirit in everything. Is a site of patriarchal control. Reclaim myself, the one thing they can't touch is my soul. The whole of history is where my story begins. A moment in time and the birth of all things. Hole zespołu She Drew the Gun, czyli wyciągnęła broń. Śpiewała frontmenka i gitarzystka zespołu Louisa Roach. Dziś ósme notowanie listy przebojów z trójki. Mamy trzy nowości na 20. Pierwsza z nich Cigarettes After Sex i Baby Blue Movie. Pierwsza nowość w notowaniu 8 listy przebojów, na miejscu 20 Cigarettes After Sex, awans o 6 pozycji. Na 19 Fountains DC, ale z poprzednim utworem Start Buster. Ponieważ spada, nie zagramy i proponujemy głosowanie na ich nowy znakomity przebój. Na 17 dwa utwory, Nick Cave i Frogs w dół, natomiast w górę Hospital i 7 ósmych wiosny. Kolejna nowość, Ex Aequo z Nickiem Cave'em na miejscu 17 Hospital i 7 ósmych wiosny. A wśród propozycji wspólne nagranie Roberta Cichego i Piotra Zioły pochodzi z tej płyty. Tej płyty o warszawskich ulicach. Tym razem pod pewnymi względami bardzo muzyczna i bardzo radiowa, ale nie powiem pod jakimi. Dobra. Zamykam się na dach, gasną okna, łubię blask. Za rokiem znikam jak cień, nim nad Wisłą stanie dzień. Znowu skręcam w drogę. Ktoś woła, woła mnie. Słyszę twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się. Hołd dla ulicy Dobrej. Słyszałem z niepotwierdzonych źródeł, że gdańska scena muzyczna chce zrobić podobną płytę o ulicach Gdańska. Ale jak mówiłem, news jest niepotwierdzony. Kolejna nowa muzyka od grupy Kasabian, Darkest Lullaby. pomyślałem właśnie, że gdyby ktoś 10 lat temu przeniósł mnie w przyszłość i powiedział, że to jest utwór zespołu Kasabian, nie wiem, czy bym uwierzył. No ale cóż, Nothing is Forever. Zresztą ten utwór zespołu Silver Rocket pojawi się jeszcze dziś w drugiej godzinie dzisiejszej pierwszej trójki. A panna Claire, która tak naprawdę ma na imię Claire, jest też znana pod bardzo ekskluzywnym artystycznym pseudonimem DJ Baby Benz. Robi trzeci album, który ukazuje się w lipcu i nagrała właśnie singla Sexy to Someone. Pierwsza trójka, lista przebojów, notowanie ósme, na miejscu 15 dwa utwory. Nick Cave, jego Wild God, który spada o jedną pozycję i dlatego się dziś nie pojawi, oraz Jakub Skorupa, Dzień dobry, jestem z Polski, który utrzymał pozycję i dlatego właśnie zaśpiewa. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymądrzyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę,